www.attableek.com, The Reviver of Iman. صلى الله عليه وسلم نے جو دین امت کو دیا ہے, انسانوں کو دیا ہے اور قیامت تک کے لیے دیا ہے, ابتدا ہی اس کی بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پر. آپ کا شہر, آپ کا ملک, جگہ جگہ جگہ جگہ بڑی بڑی بلڈنگ ہے, 30 منزلہ, 40 منزلہ, 50 جو بھی ہو, لیکن ہر عمارت کی اور اس عمارت میں جو کچھ ہے, جتنی سہولتیں ہیں, جتنی فیسلٹیز ہیں اور جو جو اس سے فائدہ اٹھانا ہے, اس سب کا دار و مدار اس کی بنیادوں پر ہے. بنیادیں ہی کھوکھلی ہو جا رہے ہیں, بنیادوں میں پانی مرنے لگے, بنیادیں ہل جائیں, تو تعمیر اور تعمیر میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا خطرے میں. چند سال پہلے ہمارے یہاں گجرات میں, سورت میں جب فلڈ آیا تھا, سیلاب تھا, میں اس وقت انڈونیشیا میں تھا. بچے کہہ رہے تھے کہ پانی آ رہا ہے, آ رہا ہے, اپنے گھر میں بھی آ گئے, خبریں دے رہے تھے. مطلب اللہ کی شان و اللہ کا نظام ہے, واللہ غالب علی امر, اللہ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا, وہ جو چاہے کرے, جہاں چاہے کرے اور جس طرح چاہے کرے. اس لیے بندگی یہ ہے کہ غلام ہیں آپ کے, آپ کے بندے ہیں, آپ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں. اللہ کی شان ہوتے ہوتے وہاں ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں اس کے قریب ایک بہت بڑی نئی تعمیر ہوئی تھی, اور وہ تعمیر اس میں پانی نے اثر کیا, پانی چلا گیا اور وہ بالکل زمین کے برابر ہو گئی, پوری تعمیر نیچے آ گئی. اب اس میں بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, ایک بڑے عالم بھی تھے, مختلف لوگ ہوتے ہیں بلڈنگوں میں, تو جب اس میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, کیا نام, فلیٹ, اس فلیٹ میں وہ رہتے ہیں, اس میں وہ ہیں, اس میں وہ ہیں, وہ ساری تعمیر اور تعمیر میں جو کچھ تھا وہ پانی کے رو کے ساتھ, آدمی بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, سامان بھی, جو کچھ اس میں تھا سب. تحقیق ہوئی کہ بھائی بات کیا ہوئی, یہ تو ابھی نئی نئی تعمیر ہے, اس کے برابر میں جو دوسری تعمیرات ہیں وہ تو اسی طرح محفوظ ہے. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ بلڈر نے, اس نے کئی پروجیکٹ لے رکھے تھے, ان کو بھی دینی ہے, ان کو بھی دینی ہے, ان سے بھی پیسے لیے ہیں, ان سے بھی پیسے لیے ہیں, سب کو دینی ہے وقت پر. تو یہ بلڈنگ جو بالکل ساری ڈھہ گئی اور سارا اس کے اندر جو کچھ تھا, اس کی وجہ اصل یہ ہوئی کہ اس کی بنیاد جو تھی وہ کل 1.5 فٹ کی تھی. ظاہر بات ہے اتنی بڑی بلڈنگ اور یہ اس کی بنیاد ہے. خیر, پھر اس کے بعد پرسوئی اور اسے جو کچھ ہوا. اسی لیے دین اور دین کی محنت, یہ دونوں نعمتیں بھی ہیں اور دونوں امانتیں بھی ہیں. اِنَّا عَرَضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے, یہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, مدینے والوں سے حق تعالی شان ہونے فرمایا, تم کیا تھے, تم پر اللہ نے کتنا بڑا انعام فرمایا. مدینے والوں, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تم تو انسانی کھوپڑیوں کو پیالہ بنا کر مرے ہوئے کا خون بھر کے پیتے تھے جو جانور نہیں کرتا. تمہارے یہاں کسی کی عزت آبرو جان مال کوئی چیز محفوظ اور معمون تھی ہی نہیں. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے. اب جو دین آیا فاللہ بین قلوبکم, اس نے تمہارے دلوں کی پھٹن کو, تمہاری لڑائیوں کو آپس کی محبتوں سے بدل دیا. اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے, یاد رکھنا, کوئی کتنا ہی ظاہر میں نظر آتا ہو دیندار ہیں, جو دیکھے ماشاء اللہ مسجد کے بہت پابند ہیں, اعمال کے بہت اہتمام والے ہیں, اگر اس دین نے اس کو خود یہ دیا ہے, جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بلال کیسے تھے, وہ تو حبشے کے تھے, رنگ بھی کالا تھا, اور جتنی انہوں نے برداشت کی تھی, امیہ ابن خلف کی 12 برانچیں تھیں, اور روزانہ ہر برانچ کی ساری آمدنی اس کے پاس پہنچتی تھی, اور اس نے ایک ہی چیز طے کی تھی کہ اس سارے کو خرچ کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, وہ جو حق ہے اور صحیح ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اس کا اہتمام فرماتے تھے. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن, انت الحق وعدك حق لقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. دعاء پڑھتے تو سارا حق, وہ جب سامنے آیا تو جتنا غلط تھا وہ چھٹتا چلا گیا, وہ عداوتیں, وہ دشمنیاں, وہ خونخاری, اور کیا کچھ کہیں. جیسے زمانے جاہلیت کی تاریخ میں لکھا ہے محدثین نے, کہ انسانی بگاڑ اندر باہر ظاہر باطن, عقیدہ عمل اخلاق عادات معاشرت معاملات, ہر لائن کا بگاڑ اپنی ان آخری حدوں کو اور اس سے بھی آگے, کہ اس بگاڑ کو بیان کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کن الفاظ میں اس کو تعبیر کریں. اس بگاڑ تک پہنچنے کے بعد, لیکن مخلوق اللہ کا کنبا ہے, اپنی مخلوق پر ترس کھا کر سراپا نور سراپا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے, وما ارسلناک الا رحمتا. آپ آسمانوں کے حق میں بھی, آسمانی مخلوقات کے حق میں بھی, سمندر پہاڑ روئے زمین اور قیامت تک آنے والی ہر مخلوق کے حق میں, حتیٰ کہ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حق میں بھی آپ رحمت. مخلوق پر ترس کھا کر اللہ نے, میرے بزرگوں اگر تاریخ پڑھتے ہیں, اور جو ہمارے پڑھنے کی چیزیں ہیں, اللہ اکبر, یاد آیا تو سنا دوں. یہ اسی صدی میں پچھلے دنوں میں جب روس کی ایک ریاست آزاد ہوئی, تو وہاں کے ایک بڑے عالم شیخ عبد الولی انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اپنے طلبہ کی جماعت کے سبق ساتھ وقت لگانے آئے تھے. وقت جب ان کا پورا ہو گیا تو انہوں نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے اجازت چاہی کہ آپ کے یہاں کے جو دینی بڑے ادارے ہیں اور جو مشائخ اور علماء ہیں ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا, بلکہ ساتھ میں رہبر لگائے دارالعلوم دیوبند کے لیے بھی, سہارنپور کے لیے بھی, ندوۃ العلماء کے لیے بھی ساتھ میں. اور 3000 کے جو اتنا یاد رکھنا, جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. وہ تو وہ دلوں کی تنگی, یہ اوچھا پن, یہ سب حالانکہ وہ زبردست ہے. جب ہر جگہ کے حضرات کو اطلاع پہنچی کہ جماعت آ رہی ہے اور ایسی آ رہی ہے, ہر جگہ جو ذمہ داران تھے محترم صاحبان اور ناظم صاحب, انہوں نے بڑا اہتمام کیا. ندوۃ العلماء جب گئے, ختمہ علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ بقید حیات تھے, بہت پرتپاک استقبال کیا جماعت کا. اور چند جملوں میں بخارا اور تاشقند سمرقند کیا تھا, کیا ہوا اور اس کے اسباب کیا ہوئے, بہت مختصر. پھر مجھ پر اصرار فرمایا کہ تو کچھ کہے. میں کہا حضرت میں تو آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہوں. کہاں مولانا علی میاں صاحب, حضرت کے پاس بھی پڑھا, شفقتیں رہی. پھر اور اساتذہ تھے, مولانا رابع صاحب, مولانا سید الرحمان صاحب. یہ حضرت کا اتنا اصرار کیا, حضرت نہیں تمہیں کچھ کہنا ضرور ہے. یا اللہ, اللہ کی شان, اس وقت میں کارگزاری آئی تھی پڑوس سے, ایک جماعت جا رہی تھی, اس کے راستے میں پلیا تھی, اس کنارے سے اس کنارے جا, سامنے کنارے مسجد تھی, وہاں ان کو رات کو رہنا تھا. خیر جماعت پوری نیچے دریا بہری مسجد میں پہنچ گئے, مغرب پڑی, ایک ساتھی نہیں ہے. نہیں, کہاں کہاں, عشاء بھی ہو گئی, کھانا بھی ہو گیا, لیٹ بھی گئے, وہ ساتھی نہیں مل رہا. بھائی ساتھی کہاں؟ اللہ کی شان, صبح کو واپسی بھی ان کی وہیں سے تھی, اسی راستے سے پلیا پار کر رہے تھے, گزر رہے تھے, ایک ساتھی کی نظر پڑی. تو جو اپنے آپ مگر بس کہتے ہیں, گھڑیال کیا کہتے ہیں, وہ تم سمجھ گئے نا, ہم کو تمہاری زبان نہیں آتی وہ والی. مگر مچھ کے منہ میں وہ ساتھی تھا. ساتھی نے امیر صاحب سے کہا, امیر صاحب ساتھی مل گیا ہے. وہ دیکھیے, امیر صاحب بھی حیران رہ گئے. جو چیز سامنے نظر آوے, اس نے گردن نکال رکھی ہے, مگر مچھلی اس کے منہ میں وہ ساتھی ہے. بھائی کیا کرنا چاہیے, اس ساتھی کو کیسے وصول کریں, کیسے دیکھیں؟ عجیب. اسی لیے بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے, جب تک ہماری اس محنت میں سیرت مبارکہ اور اس کی روشنی میں کام کرتے رہیں گے تو کام اور کام کرنے والے سب محفوظ رہیں گے. سیرت سے ہٹیں گے, اپنی کوئی چیز نہیں تو بس وہی مار کھائیں گے. جیسے یہ راجدھانی وغیرہ جو, اور بہت تیز رفتار گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کے لیے پٹڑی بنی ہوئی ہوتی ہے. اس پٹڑی پر اس کی جو رفتار ہے کہ جہاں لوگ پیدل چلنے والے تو مہینوں میں, سائیکل والے ہفتوں میں, اور اس طرح, لیکن وہ گھنٹوں میں پہنچتی ہے. اور اس کے اندر کی ساری سواریاں جتنی قسم کی ہوں, وہ جب کبھی پٹری سے اتر جاتی ہے اتنا بڑا نقصان جانی مالی کون کون تھا اس میں کیسے کیسے تھے اس میں حکومت کی لائن کے منسٹر بھی علماء کرام بھی نئی نئی دلہنیں دلہے اور کیا کچھ کسی کو کسی ملک کا ہوائی جہاز لینا ہے کسی کو کہیں جانا ہے لیکن سارا خطرے ہماری یہ محنت سیرت مبارکہ کی روشنی میں اللہ کی شان وہ جماعت ابھی سنتر پہ کیا کرنا چاہیے اس ساتھی نے یوں کہا کہ اللہ نے جب سے اپنا فضل فرمایا ہے اور اس محنت میں کے ساتھ لوگ ہم کو اس محنت سے پہچانتے ہیں تبلیغ والے تبلیغ والے تبلیغ والے امیر صاحب ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب کبھی کوئی مسئلہ آیا تو سب نے اکٹھے مل کر سر جوڑ کر مشورہ کیا مشورہ کر لیں مشورے میں جو بات یہ ہو کہ یہ ساتھی ہم کو کیسے ملے گھڑیال کے اور مگرمچھ کے منہ سے کیسے بچے کرو بھائی مشورہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرتی میں ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ کے بعد بھی تو امت کے مسائل ہوں گے ہم فیصلہ کیسے کریں آپ نے فرمایا کتاب و سنت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں ہمیں نہ ملے تو ہم کیا کریں تو اس پر بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کسی ایک فرد پر مدار مت رکھنا اچھے دینداروں سے مشورہ کرنا یہ حضور نے فرمایا خیر اس ساتھی نے بھی کہا کہ اپنا تو ہر کام کھانا پکانا ہے تو بھی ملاقاتیں کرنی ہے تو بھی گشتیں کرنی جو بھی ہے ہمارا کام مشورہ اچھا بھائی کرو مشورہ مشورے میں پھر رائے لے گئی اس سے پوچھا تمہاری کیا رائے اس نے کہا ہے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وہ وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں مسجد میں امن کے ساتھ داخل کریں گے کہاں مکہ مکرمہ کہاں حرم شریف کہاں مدینہ منورہ اور وہ پرخار راستے پہاڑی راستے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جتنا تھا پیدل چل کر کے صحابہ کو تیار کر کے تشریف لے گئے تو اس کی روشنی میں سمجھ میں یوں آتا ہے کہ ہمارے ہم جتنا کر سکتے ہیں اس میں قصر نہ کریں اس میں کمی نہ کریں ہم ادھر چلے تو صحیح مگر مچھ کی طرف آگے اللہ کا نظام جیسے حضور وہاں تک تشریف لے گئے اور انہوں نے اس وقت میں تو عمرہ نہیں کرنے دیا لیکن وہ قربانی اور وہ مجاہدہ وہ تو بیان کرنا تو بیان کرنے والے کے لیے بہت آسان اور سننے والوں کے لیے اس سے زیادہ آسان پورا مجمع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلق سر کرانے کو کہہ رہے ہیں سر حلق کرانے کو کہہ رہے ہیں بال سر منڈوا دو اور عمرہ نہ کر سکنے کی وجہ سے جانور ذبح کر دو یہ وہ مجمع ہے کہ جب صرف منشاء نبوت اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی منشا کیا ہے تشریف لے جا رہے ہیں ایک مکان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ کس کا ہے فلانے کا خاموش نکلے وہ مسجد میں آئے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ کبھی دائیں کبھی بائیں خاموش حضور تو خود فرماتے ہیں جب کوئی سلام کرے تو جواب دو آپ جواب نہیں دے رہے انہیں بے چینی ہوئی اسی لیے کہتے ہیں اصل بے چینی کی جو سامان ہے پیسے ہاتھ سے نکل گئے, زمین ہاتھ سے نکل گئی, جاب چھوٹ گئی, یوں ہو گیا, یہ کوئی بے چینی کی چیز ہے. فلاں جگہ نمازیں قضا ہو رہی ہے, فلاں جگہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہ وہ اسی لیے دعوت, دعوت جو ہم کہتے ہیں نا, دعوت تقریروں کا نام نہیں ہے, ورنہ 13 سال میں ایک تقریر بھی ثابت نہیں ہے حضور کے حرم مکی میں, ایک بھی نہیں. تو آپ نے 13 سال تک دعوت کا کام نہیں کیا. دعوت تو ایک بے چینی اور بے قراری کا نام ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلائی ہے, اللہ نے تمہیں جو نبی دیے تمہارے میں سے جو ایک نبی, کیا شان ہے, تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دے. مجمع اور عملہ ایسا تیار کیا تھا جو حضور کے رنگ میں رنگا ہوا, جو بے چینی, جو بے قراری, پورے مجمع میں وہی ہے. یتململون کتململ السلیم, ایسے تل ملاتے ہیں جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تل ملاتا ہے. روٹی کی وجہ سے, کپڑے کی کمی کی وجہ سے, سواری اور مکان نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ کے بندوں کا اللہ کی طرف 100% رجوع کیسے ہو, ہر ایک کی آخرت کیسے بنے. اس لیے صحابہ جہاں بھی گئے, انما هممنا الآخرة, یہ دھوپ, یہ بھوک, یہ پیاس, کہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں, کہیں چلچلا کی دھوپ ہے, کہیں پیٹوں پر دو دو پتھر ہیں, اور کہیں کھجوروں پہ گزارا ہے, کہیں ٹڈیوں پہ گزارا ہے. اس سب کے پیچھے صرف اور صرف اتنا چاہتے ہیں ہماری آخرت بنے, اور یہ جو گلی در گلی, کوچا در کوچا, ملک و ملک جو کھل رہے ہیں, اندر کی آواز یہ ہے کہ ہر ایک کی آخرت بن جائے. اس لیے کو ہمیشہ ہمیں ولدار آخرت, کہ آخرت کا گھر ہمیشہ کا ہے. صاحب یہ ہمارے اصول ہے, کام کرنے میں صرف آخرت سامنے ہو. اس لیے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کے دھیان سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے, اللہ کو بھول کر کوئی کام کرو گے, بہت زبردست مار کھاؤ گے, چاہے جتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو. اللہ کا دھیان, اللہ کا دھیان. تو یہ مجمع آپ نے تیار کیا تھا. اس لیے دوستو خالی مجمع جمع ہو جانا کافی نہیں, ساتھی بھی ہوں, ان کی صلاحیتیں ٹھکانے لگے اور اندرون ایسا بنے. اسی لیے ہمارے پڑھنے کی جو چیزیں ہیں, مقوقس جب وہاں تھے مصر میں, اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی مقوقس نے اپنا آدمی بھیجا, جا کے دیکھو یہ لوگ کرتے کیا ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی, بھائی سرکاری آدمی ہے, ماں کو کس نے بھیجا ہے, بہت اچھا استقبال کیا. خیر, فرمایا ہمارے درمیان رہو, ہم کیا کرتے ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو. 3 دن تک وہ ان کا آدمی رہا, ماں کو کس کا حکومت کا, واپس جا کے رپورٹ دی, ہمیں کیا دیکھ کے آئے. جی کیا دیکھ کے آیا, ایسی سادگی ہے. اس نے فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ, ہمارے کام کی جان سادگی اور عمومیت، کوئی شان شوکت نہیں، کوئی اس کے لیے پوسٹر نہیں اور کوئی شہرت نہیں. مرو کھپو تھکو پچو، کرو تھکو پچو کرو، بس. کس سے؟ ماں اسلکم علیہ ونہ، انسانوں سے کسی طرح کا ادنا لالچ نہ ہو، ان سے یہ، ان سے یہ، ان سے یہ. کہ جب یہ آ جائے گا، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت میں جو جتنا تھک رہا ہو، جتنا پچ رہا ہو، لیکن اس سب کے ساتھ اگر اللہ جل شانہ کی رضا کے علاوہ کسی چیز کی طلب آئے گی، بڑے بڑے فتنے اور فساد کا منہ دیکھو گے. اس نے جا کے رپورٹ دی کہ بہت سادے لوگ ہیں، ان کے جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خلیفہ ہے وہ، اور جو ان کی جماعت ہے پوری، بھائی یہ گستاخی معاف کرنا. آپ لوگوں کے یہاں تو ڈسپلن بہت بڑی چیز ہے، اور ڈسپلن کے خلاف ہے یہ سب کے سامنے تھکنا، لیکن میرا ہاتھ اس وقت دو دن سے بہت ہو ہے، اس لیے سوری کہنا چاہیے. تو بہت سادے ہیں، سب زمین پر بیٹھتے ہیں، خلیفہ بھی اور نماز جب وہ پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جس سے کھمبا کھڑا، پھر وہ حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں. تو جس کو فارسی میں کہتے ہیں ہماتن گوش، کان تو کان ہے ہی، کان تو آدمی سے، ان کا تو پورا جسم کان بن جاتا ہے، وہی سنتے ہیں. کھانا بہت سیدھا سادہ، آدمی سے بہت متاثر ہوا. مقدس حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پیغام بھیجا کہ آپ بھی اپنا کوئی نمائندہ ہمارے پاس بھیجیں، آپ کا کوئی آدمی. حضرت عمر ابن عاص کے پاس، تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. ماشاء اللہ دل ڈول کے بھی تھے، رنگ سانولا تھا گندمی، اور یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے، نصرت بالرعب من مسینت شہری، اللہ کی طرف سے جو مجھے کچھ خصوصی چیزیں دی گئی ہے، جیسے اونتی تو جواب میں الکلم، ایک چیز اللہ کی طرف سے مجھے یہ ملی ہے، بات بہت مختصر لیکن اس میں علم کے سمندر بھرے ہوئے. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، محدثین کو، ایک حدیث کے ٹکڑے پر کتنے مسائل، اس کی کتنی جزیات اور کیسے کیسے مستنبط کیے. اب آپ نے فرما دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. کیا مطلب؟ صرف نماز ایسے پڑھو، باقی جو تمہارا جی چاہے کرو، نہیں، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. چلو ایسے جیسے مجھے چلتے دیکھا، تھکو ایسے جیسے مجھے تھکتے دیکھا، رو ایسے جیسے مجھے روتے دیکھا، خدا کی جناب میں ایسے گر گراؤ جیسے مجھے گر گراتے دیکھا. گھر والوں کے ساتھ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، فیملی زندگی کیسی ہو، گھر والوں کے ساتھ کیسے ہو، مسجد میں کیسے ہوں، مسجد سے باہر کیسے ہوں، ساری چیزوں کے لیے میں نمونہ ہوں. آخری ظہر کی جب آپ نے نماز پڑھی ہے، صحابہ تو مسجد میں تھے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے تھے حضور کا کیا حال ہے، آپ کو تکلیف تھی. ظہر کی نماز پڑھ کر آپ منبر پر تشریف لائے، آپ کے چچازاد بھائی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بھائی فضل ذرا لوگوں کو جمع کر لو. لوگ سب جمع ہو گئے, صحابہ تو موجود تھے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں میری تم سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے, کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے یہاں لے لے, آخرت میں حقوق کی ادائیگی بہت مشکل. کہ کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ سارے اولیاء, سارے علماء, سارے اقطاب, سارے اغواز, سارے ابدال, اور جس کے پاس جس جس لائن کی جتنی روحانیت, سارے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش اور آپ کی جوتی مبارک اور اس کے نیچے لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ کہہ رہے ہیں, اعلان کیا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں. اچھا فضل اس کے 3 درہم مجمع میں کسی نے یہ لیا, بدتمیز بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے, نارائے نکل رہا چکے یہاں سے, یوں کہا دھکے مروائے. ہر ایک کو موقع دیا گیا ہے, ہر ایک کے. ابھی 3 درہم کی بات, ایک اور کھڑے ہو گئے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے فلاں کو کھجوریں دلوائی تھی, وہ ابھی تک مجھے نہیں ملے گی. بھائی فضل اس کی کھجوریں. تیسرے کھڑے ہو گئے, فلاں موقع پر آپ نے مجھے یوں چونکا مارا تھا, بھائی تو بھی بدلہ لے لے. کسی حضرت سے کوئی لے سکتا ہے؟ آئے بھلے حضرت, حضرت حضرت ہیں نہیں, اب تو حسرت ہی حسرت ہے. وہ بھی حضور نے فرمایا آ جاؤ. انہوں نے وہیں سے کہا, اللہ کے رسول جب آپ نے میرے مارا تھا نا تو میرا اوپر کا بدن ننگا تھا, کوئی آپ نے تو چادر اوڑھ رکھی, پہلے چادر اتاریے, کہہ سکتا ہے کوئی؟ اسی لیے کہتے ہیں خوب کہنا اور ہے, خوب ہونا اور ہے. دعوت دعوت دعوت دعوت اندر تو اترے, دعوت تو اپنا رنگ دکھائے بغیر رہتی نہیں ہے. نمک ڈالو تو پانی کھاری ہوگا ہوگا ہوگا, شکر ڈالو گے میٹھا ہوگا ہوگا ہوگا. دعوت جب اپنی حقیقت کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ, مجاہدوں کے ساتھ, توازو اور تقاور تذلل کے ساتھ, اپنے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے, صرف اللہ کی ذات پر نظریں جماتے ہوئے, وہ دعوت رنگ ہی بدل دیتی ہے زندگیوں. وہ عمر جو تلوار ننگی لے کے شہر میں ڈبویا ہوا آیا تھا, دعوت نے کیا کیا, کہاں سے کہاں پہنچایا. اسی لیے لوگوں نے اور علماء نے کہا ہے کہ نبوت اور سیاست اس میں جو فرق ہے, نبی جس بات کو امت میں دیکھنا چاہتے ہیں, نبی جس بات کو امت سے کہتے ہیں, سب سے پہلے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں, وہ عملی نمونہ ہوتے ہیں. ہاں اسی کا ڈھونگ بنا کر رنگ وہ ہے جیسے مسجد, مسجد بہت بڑا نام ہے, انا اول بیت وضع للناس, سب سے پہلی مسجد بنی ہے, اور اس پر شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل حج میں بیت اللہ کب بنا, کیسے بنا, تعمیر کب ہوئی, کیا ہوا, اور پھر اس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہے مدینہ پاک کا, اللہ اکبر. لفظ نام بہت اچھا تھا مسجد, لیکن جیسے کہا لمسجد اسست تقوی, ایک مسجد وہ ہے جس کا عملہ پورا ہی خوف خدا کی بنیاد پر, ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے, ہماری آخرت بن جائے، ہمارے ہاتھوں دوسروں کا راستہ دکھ جائے، دوسروں کی سمجھ میں آ جائے کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہم تو صرف اتنا دیں، ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائے، ان سے بھی راضی. دوسری جو آیت میں نے پڑھی تھی، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، بنائی انہوں نے بھی مسجد لیکن اس مسجد کی بنیاد کفر اور ایمان والوں میں گروہ بن گئی، تفریق پیدا کرنا. یہ ان کا آدمی، یہ ان کا آدمی. یہ ایک آدمی تھا ابو عامر، منافق ہو گیا تھا، نصرانی ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا شام، اور وہاں سے کارگزاری لیتا رہتا تھا. ہاں بھائی، اپنے خیال کے کتنے ہوئے؟ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. حضور کی دی ہوئی سیرت مبارکہ، خلفائے راشدین کی دی ہوئی سیرت مبارکہ، جب تک اس وقت تک وہ امن، وہ حفاظت، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ تائیدیں کہ ان کے ہاتھوں عین کے چشمے بہ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں زندگیاں بدل رہی ہیں، غلط صحیح کی طرف آ رہا ہے، معصیت طاعت کے جذبے سے بدل رہی ہے، جہالتیں کافور علم کی شہراہیں، تو وہ تو بھاگ گیا تھا اور کارگزاری یہ لیتا تھا. یہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ دو رکعت پڑھ دیں. یہ جب کسی اس لیے ہر ایک تھپا لگوانا چاہتا ہے، کہتا تھا فلاں سے پوچھا تھا میں نے، انہوں نے یہ کہا ہے. جیسے مسلمان کذاب حضور کی آخری حالت میں بیماری کے زمانے میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا حضور سے، اگر آپ اپنے بعد میرے لیے نبوت کو لکھ دیں تو میں ابھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھوڑی سی ایک چھڑی پتلی سی لکڑی پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس پر تو اتنا بھی نہیں، لیکن بات بدلتے کیا دیر لگتے، کس نے لکھا؟ اس نے جا کے شور مچا دیا، میری بات ہو گئی، میری بات ہو گئی، اب میں ہوں. اور دعویٰ بھی کر دیا، ایک عورت بھی نبی یاد ہونے کا اس نے بھی دعویٰ کیا، دونوں نے قرآن بھی بنایا اور مہر میں دو وقت کی نمازیں بھی معاف کی. بھائی جھوٹ جتنا چلانا ہو اور جس رنگ میں چلانا ہو، سنستدریجہم من حیث لا یعلمون، اللہ ڈھیل دیتے ہیں. 400 سال تک فرعون کے سر میں درد نہیں ہونے دیا، اللہ اللہ ہے، اس کے حلم کے قربان. تم نے کہا جی آپ دو رکعت نماز پڑھ دیں، اس لیے کہ چھپا لگ جائے حضور نے نماز پڑھی ہے، اور کیا چاہیے. لیکن وہاں تو رہبری سیدھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. آپ نے فرمایا ابھی تک تبوک جا رہا ہوں، واپسی میں دیکھیں گے. 50 دن تبوک کا سفر، چلچلاتی دھوپ، اور کیسے اسی میں منافق چھٹتے گئے. ہاں جی وہ تو وہاں کام تو بہت اچھا ہے، کیا بس 100 جانوں سے قربان، لیکن ایسا ہے کہ وہ کچھ آنے کے اگرچہ چونکہ ذرا سا گئے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے ہر حال میں. میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تو نہیں، جو ہمارے من کی ہوگی ماشاء اللہ تبلیغ کے کیا کہنے. اگر تبلیغ کا کام اس انگلینڈ میں نہ آیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن مگر چونکہ اگرچہ ذرا سا نہ ہفتے کی گشتیں ہیں نہ تعلیم ہے گھر میں، تبلیغ کا چنڈا لیے پھر رہا ہے. یہ تو سراسر عمل ہے، مجاہدہ ہے، قربانیاں ہے، اور سارا کر کے بھی پھر اس کو کچھ سمجھنا نہیں ہے. بات یاد آئی، حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرکزہ بھی ساتھ تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں تھے، جماعت تھی پوری. عصر کی نماز کے بعد آپ نے بھائیو میرے لیے دعا کیجیے، میں ایک ابتلا میں مبتلا ہوں. سارے ساتھی مولانا منصور احمد نعمانی، مولانا علی میاں صاحب اور یہ قسم ساتھ حیران رہ گئے. سارے مقتدی جمع ہو گئے، حضرت آپ کو ابتلا، آپ کس آزمائش میں؟ تو اس وقت میں یہ بڑے بڑے مجمع اور اتنی ساری جماعتیں اور یہ تو تھا نہیں، اکا دکا جماعتیں چلتی تھیں. فرمایا بھائی ابتلا یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے وہ میری طرف منسوب ہو رہی، مولانا الیاس کی جماعت. بھائیو میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. بار بار بار نجی محراب صاحب نے ایک مرتبہ ہم کو سنایا، اس لیے ہم کہتے ہیں پرانے تجربے کار بڑوں کی صحبت میں رہے ہوئے سے سنو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں بیٹھے تھے مسجد کے، ایک بڑے میں آئے ملک شام سے، حضرت عمر دیکھا دیکھو وہ آدمی آ رہا ہے، سہارے سے آ رہے تھے، بڑے بوڑھے تھے، قریب آئے. بڑے میں کہاں سے آئے؟ جی ملک شام سے. کیسے آئے؟ جی اتحیات سیکھنے آیا ہوں. کیا تو ہم تو سارے جس نے چار مہینے دے دیے مفتی اعظم، اب تو مسئلہ بھی ان سے کیا پوچھتے ہو؟ اور ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا بھائی میں تو مفتی ہوں نہیں، ہمارے مفتی تو مولوی عبید اللہ اور مولوی اظہار ہیں، ان سے پوچھ لیں، کبھی مسئلہ نہیں بتایا. ہاں ماشاء اللہ فوراً کھٹ سے چار مہینے لے کے آئے مفتی. تو میاں جی محراب نے سنایا تھا، اس کو کہہ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی تجھے کوئی ملک شام میں تحیا سکھانے والا؟ امیر المومنین ہو تو بڑے بڑے صحابہ ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا، ان قبر والوں سے آپ کے ان کانوں نے جو اتحیات سنی ہے، یہ ہے نا سیرت، سیرت سیرت، یہ سیرت یہ ہے، جنہوں نے بڑوں کی صحبت اٹھائی ہے، جو بڑوں کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے براہ راست سنی ہے، ان سے سنو اور سمجھو. یہ نہیں کہ میرے ذہن میں یوں آ رہا، میرے رائے یہ ہے، میں میرا خیال یہ ہے، اس کی یہ تبلیغ نہیں ہوگی، یہ پھر اپنی خودرائی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی جن کے بارے میں حضور نے یوں فرمایا ما قال ابن مسعود فصدقو، عبداللہ ابن مسعود اگر کوئی روایت بیان کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کی تصدیق کرو، اس کے یہاں ذرا برابر کسی درد کی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے ہیں علمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وهو علی المنبر، مجھے حضور نے التحیات سکھائی، میں نیچے بیٹھا تھا اور حضور منبر پر تھے. سیکھنا سکھانا، تو وہ میاں جی محراب نے سنائی کہ ایک مرتبہ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دلی بھیجا. اس زمانے میں دلی والے زیادہ متوجہ نہیں ہو رہے تھے، میاں جی دن بھر وہاں دلی میں رہے، لوگوں سے ملے، یہ تشکیلیں کوشش، حضرت انتظار میں تھے. شام کو جب آئے تو فرمایا کہ ہاں بھائی میاں جی کیا ہوا؟ علی حضرت جی کوشش تو بہت کی, کوئی جماعت نہیں بن سکی, کوئی تیار نہیں ہوا. پھر جی پھر میں نے تو یہ کہا کہ وہ آ کر آپ سے مل لے. بھائی اتنا سننا تھا کہ بڑے حضرت آگ بپا آتش بپا, تو نے ان کو میری طرف آنے کی دعوت دی, میں کیا ہوں؟ ارے تو نے ان کو وہی گشتوں پہ کیوں نہ ڈالا, وہی ان کو تعلیم کے حلقے پہ نہیں لگایا؟ اصل تو اعمال ہے, تو نے تو میری دعوت دی, دعوت تو اللہ کی ہے. بہت ڈاک, اس لیے ہمارا کام دین اور دین کی محنت, یہ دونوں نعمتیں بھی ہیں اور دونوں امانتیں بھی. کب شیطان کون سا روپ اختیار کر لے؟ اب وہ آئے کہ جی آپ دو رکعت نماز پڑھ دیں, انہوں نے فرمایا آپ تو تبوک جا رہا ہوں. واپسی میں آیتیں نازل ہوئی, لا تقم فیہ ابدا, خبردار پیارے نبی آپ کو اس مسجد میں نہیں جانا ہے, اس مسجد میں نہیں جانا, اس کی بنیادیں ہی غلط. اور یہاں تک کہ پھر حکم آیا اس کے جلانے کا, تو نام تو مسجد ہے, یہ بھی مسجد وہ بھی مسجد, لیکن اصل بنیادیں دیکھی جاتی ہیں. میرے دوستو, جس طرح اسلام کی اور دین کی بنیادیں بتلائی, اس لیے عجیب بات ہے کہ نبوت سے بھی پہلے, ابھی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے, نبوت سے پہلے آپ کے اندر کی دو صفتیں جس کو ہر ایک نے تسلیم کیا, کٹر دشمن, راستے میں کانٹے بچھانے والے, تھوکنے والے, پھانسا ڈالنے والے, پتل کی اسکیمر پلاننگ کرنے والے, حتیم کعبہ میں بیٹھ کر مشورے کر کے, میٹنگیں کر کے, منصوبے بنانے والے, ایسے ایسے تھے. لیکن ہر ایک کہتا تھا جو چاہے ہو, آدمی سچا ہے اور امانت دار. حضور کی یہ دو بنیادی صفتیں, سچائی اور امانت دار. اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں, چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء بنانا ہے, آپ کا دین قیامت تک کے لیے چلانا ہے, اور رہتی دنیا تک کی پوری بشریت کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی کے سارے راز آپ ہی کے اتباع میں, کیونکہ آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے. بنیادیں بتلا دی, سچائی اور امانت داری, کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچے بنو. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفات, یہ جو کہہ رہے ہو یہ ایمان مجمل ہے, وہ ایمان مفصل ہے. مانا میں نے اللہ کو ایسا جیسا ہوئے اندر کتنا ہے, ہاں اللہ ہی کرتے ہیں, لیکن گئے عمارت نیچے آ گئی, اب وہ ایمان نہیں رہا. اللہ ہی کرتے ہیں, یہاں لیکن ہے نہ اگر ہے نہ مگر ہے نہ چونکہ ہے. اور اللہ اس لیے کہا ان اللہ لا ينظر الى صوركم, وہ تمہاری پرسنالٹیاں نہیں دیکھتا ہے, تم کتنے اسمارٹ ہو, اور تمہاری پرسنالٹی اور تمہارا رنگ اور تمہارے ایکشن, کیا تمہارے ایکشن سر سے لے کر کے پیر کا جوتا اور جوتے کے اندر کا ساکس, ساکس ہوتے ہیں سفید کلر میچنگ, خدا اس کو نہیں دیکھتا ہے. ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم, اندر کتنا گدھے گھوڑے باندھے ہیں, اندر کن کو بسا رکھا ہے, کس سے مسائل کے حل کا یقین کیے بیٹھے ہو. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, کیا کہتے ہیں, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پانی میں راستے بنا لیں گے, ہوا میں اڑ کے دکھا دیں گے, ٹائم از اے منی. کیا کیا کہتے ہیں کیا؟ جس نے جو بلوایا بولے, جس نے جو بلوایا بولے. اسی لیے اس سے یوں کہا تھا, مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی دن اس کے کان میں ایک میں اذان اور ایک میں اقامت. پوری کائنات کا نظام عناصر اربعہ پر, آگ, ہوا, مٹی اور پانی, یہ چار بڑے بڑے عنصر, ان سب کے مقابلے میں کہلوایا ہے آگ سے بنی, بھاپ سے بنی, پانی سے بنی, اس سے بنی, اس سے جتنی مخلوق ہے اللہ اکبر, یہ کوئی کچھ نہیں. بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے, ابا کو بھی نہیں دیکھا, بچہ جو پیدا ہوا اما کو خود نہیں پہچانا, نہ اما بول سکتا ہے. اس وقت اس کے کان میں یہ اذان, تیرا پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے, اسی پر کھانا بھی ہے, اسی پر کمانا بھی ہے, اسی پر شادی بھی ہے, اسی پر خلوت بھی ہے, اسی پر جلوت بھی ہے, اسی پر جوانی بھی ہے, اسی پر سب کچھ ہے. اور یاد رکھنا, جب مرے گا نا, اور جب تجھے گھڑے میں ڈالیں گے تو پہلے چار مرتبہ ہم کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بنیادیں ہیں تمہاری. ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو پہلے دن کا سبق, آخر بھی یہی ہے, شروع بھی یہی ہے. یاد رکھنا, بہت ساری شکلیں نظر آئیں گی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, جو جن کے ہم بیٹے ہیں, ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین, اور بیٹوں کو جمع کر کے وصا بہا ابراہیم وبنیہ ویعقوب, حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا تھا, یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین, بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے, خبردار دین ہی پر جمے رہیو, اسی پر مریو. اور یہ طے ہے, حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون, جیسے جیو گے ویسے مرو گے. خدا کرے ہم فضائل کی کتابوں کو دھیان سے پڑھتے ہوں اور سنتے ہوں سناتے ہوں, اس میں ہے قیامت میں کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, کسی کا فرعون, قارون, حامان, شداد کے ساتھ. کیا مطلب؟ جس کی زندگی کی جو بنیادیں ہوں گی, ہائی دولت, ہائی دولت, ہائی اقتدار, ہائی بڑائی, یہ اسی میں جائے گی. اسی لیے یہ خالی تقریریں نہیں ہے, یہ تو ہر ایک اندر سے بن رہا ہو. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو میں نے کہا کہ حضور کو چند خصوصیات حضور کی, بات بہت مختصر. یہ علماء بیٹھے ماشاءاللہ, اتنا حدیث کا ٹکڑا اور ابھی تو عبادت پوری نہیں ہوتی. بچوں اس میں 35 قول ہیں, مولوی صاحب کہاں سے لائے, اب پڑھتے تو ہو نہیں, فلاں نے بھی لکھا ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے, 35 قول. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسی لیے کہتے, امت جب تک علماء سے جڑی ہوئی تھی اور علماء جب تک امت میں گھس رہے تھے, اپنی شفقتیں, اپنا پیار, کیسا کیسا زمام ابن سالوہ مسجد نبوی میں اٹھائی لنگی ماری پیشاب کی دھار حضور کی مسجد میں, اور صحابہ وہ پیران امی پرندم ہوئی گا اوبر کون ہے نالے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا تھا, ماں ماں ماں رک جاؤ, اب تو اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے, اس کو کر لینا, روکو گے تو تکلیف ہو جائے گی. پیشاب کیا مسجد میں, حضور جائے واقعے پر تشریف لائے, آپ نے پانی منگوایا, پانی بہوایا تو ہیرا تل آؤ جاؤ زمین پاک ہوگی, تیمم بھی کر سکتے ہو, نماز بھی پڑھ سکتے ہو. زمام نے سادہ واپس گئے, کہنے لگے بھائی یہ مسجد والے تو بہت اچھے ہیں, یہ ہم کو صحابہ کی سیرت بتلا رہی ہے, مسجدوں کے بیٹھنے والے سارا ان کی طرف دیکھ رہے, حضرات بہت ذمہ دار پرانے کام کو لے کر چلنے والے کیا اخلاق ہیں, کس طرح استقبال کرتے ہیں, کس کو پوچھتے ہیں, کس کو دھکا دیتے ہیں. دنیا دیکھتی ہے, دنیا گھاس نہیں کھاتی, دنیا اناج کھاتی ہے. ہاں زمام ابن سالبہ ایمان تو تھا نہیں, مسجد میں پیشہ ہمارے تو مسلے پہ اگر کوئی ننگا پیر رکھ دے تو بدتمیز نالائق ننگے پیر حضرت کے مسلے پہ ہے, حضرت کے بچے. چلے گئے اور اپنے قبیلے میں جا کر بھائی لوگ تو بہت دیکھے یہ مسجد والے عجیب ہیں, یہ مسجد کے لوگ عجیب, ماں زہرانی ماں نہرانی ماں قہرانی ماں زہرانی ماں نہرانی ماں قہرانی, مجھے ڈانٹا بھی نہیں, مجھے گھورا بھی نہیں, مجھے پھٹکارا بھی نہیں, مجھے ڈانٹا بھی نہیں, مجھے گھورا بھی نہیں, مجھے تسبیح پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ مسجد کے لوگ ایسے کیا ہوا؟ ارے میں نے تو موت دیا, میں نے تو پیشاب کیا اور ان کے بڑے سید الانبیاء امام الانبیاء والنجم اذا ہوا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى قاب قوسين او ادنى, جن کے محاسن ہیں, جن کی یہ خوبیاں, انہوں نے خود ڈول منگوایا, پانی بہوایا, مجھے ڈانٹا نہ گھورا نہ پھٹکارا, ڈانٹا نہ گھورا نہ پھٹکارا. بولے 300 آدمیوں کو لے کر آئے اور سب نے کلمہ پڑھ لیا, وہ مسجد ہے. اسی لیے فرماتے تھے دعوت اخلاق سے چلے گی, دعوت قربانیوں سے چلے گی, دعوت مجاہدوں سے چلے گی, دعوت حکمت سے چلے گی, دعوت اپنا سب. ماں ہمارے مولانا غزی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تو ماشاءاللہ بڑی وہ ہوتی تھی کافیہ بندی, ہمارا کام لاؤ نہیں لگاؤ, کیا یہاں لاؤ نہیں لگاؤ, جس پہ جو کچھ ہے اپنا لگاؤ. اس لیے پہلے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے, ابوبکر صدیق کتنا پرانا تعلق اور کیسا تعلق, اونٹنی پیش کی تھی ابوبکر, آج نہیں یہ تو پہلا دن ہے تبلیغ کا, لوگوں میں بات چل پڑے گی, بندہ حاضر چند غیر حاضر, پیسے دو تبلیغ کروں گا, میری کوئی حیثیت بنا لو, مجھے کوئی مقام دے دو تبلیغ کروں گا. اب وہ کہہ رہا نہیں, پوری امت کو سکھانا ہے, قبول کیا نہیں, میرے پاس اس وقت ہے نہیں, قرضہ ہے مدینے جا کے جب موقع ہوگا, اور دیا حضور نے. پہلا اصول یہ بتایا, اور دوسرا وہ سراقہ ابن مالک پہنچ گیا, اس لیے کہ لالچی لوگ بھی بہت ہوتے ہیں, دنیا میں کسی سے اچھا کرانا ہو برا کرانا ہو دو ہی راستے ہیں, دھمکیاں دو یا لالچ دو. تو دھمکیاں تو وہاں مکے میں بہت دی جا چکی تھی, شیخ ابی طالب میں جن کی برکت سے کھا رہے تھے, اب ان کے لیے راشن پانی بند, اسکیمیں بن رہی ہے, کلوز ڈور, کیا کہتے ہیں کلوز ڈور میٹنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اتبار شہبہ یہ سب. جس رات ہجرت ہوئی ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, بیت اللہ سے خطاب ہے, اللہ کے گھر مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, تیرے پڑوسی مجھے کام نہیں کرنے دیتے، اس لیے تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں کہ تجھ سے کوئی اچھی جگہ مل گئی ہے. میرے یہاں تو ایک ذمہ داری ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مجھے خود اپنی ذات سے کھپنا ہے، ہر ایک کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لیے تھکنا پچنا ہے، اور ایسا ایک مجمع تیار ہو جائے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے. یہ دو ذمہ داریاں دی ہے. ان مکے والوں سے میں کہتا ہوں مجھے کام کرنے دو. من یؤمنی من ینصرنی، ارے کوئی میرا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے تمہارے کپڑے چاہیے، نہ تمہارے مکان چاہیے، نہ تمہاری بیٹیاں چاہیے، نہ تمہارے عہدے چاہیے، نہ کوئی اپنی امتیازی شان چاہیے. حتی ابلغ رسالت ربی، یہ ہے سیرت. خدا کرے ہم سیرت پڑھیں بھی اور سیرت سمجھیں بھی اور پھر اس پر عمل بھی کریں. ذمہ داری ہے، پوری کرنی ہے. یہ مجھے کام کرنے نہیں دیتے تو کہیں اور جا کے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی بھی بستر پٹلیا باندھ کے جا رہی تھی، راستے میں عمر ملے، اس وقت تک ایمان تھا نہیں. بڑی بھی کہاں جا رہی ہو؟ یہ جگہ چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ کیا کریں؟ ملک خدا تنگ نیش، پائے گدا لنگ نیش. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، پیروں میں جان ہے، چلیں گے پھریں گے، محنت کریں گے، تھکیں گے. تم مکے میں ہم کو کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، جا رہے ہیں. وہ عمر جس کی آنکھوں میں ہر وقت خون اترتا تھا، اس کی زبان پر صاحب قلعہ. تو جا پھر، اللہ تیری مدد کرے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر. قربانیاں رنگ لاتی ہے، لوگوں کی زبانیں بدلوا دیتی ہے، جذبات بدلوا دیتی ہے، لیکن وہ قربانی جتنی اخلاص کے ساتھ. گھر آئی، اپنے میاں سے کہا کہ آج تو عجیب بات دیکھی. کیا؟ وہ خطاب کا بیٹا عمر، اس نے دعائیہ جملے کہے، مجھے تو دعائیں دی. مکہ چھوڑ کر جاؤں گی، اس پر مجھے دعائیں دی اس نے. وہ کہنے لگے، سن، مکے کے چار کونوں میں سے کوئی آ کر اگر تجھے یوں کہے کہ عمر کا باپ خطاب ہے نا، اس کے گدھے نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ، اس کو مان لینا. خطاب کا بیٹا مت مانا. وہی عمر آ رہے ہیں. خدا کرے دعوت، دعوت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے بننے والا ماحول، اس کو ہم سمجھیں. اونٹنی قبول نہیں کی، وہاں ہر جگہ لالچی ہوتے ہیں. ہاں، جب ایمان اپنی قوت کے ساتھ آتا ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے خط لکھا گیا تھا، ایک تقاضے سے رہ گئے تھے، بڑے بڑے بڑے سفر، بڑی بڑی قربانیاں. تبوک کا موقع تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، ہرقل کی فوج تھی، اور یہاں کھانے کو نہ پینے کو کوئی تقاضے ایسا نہیں جس میں پیچھے ہٹ ہوئی ہو. اور اس وقت میں حالات بہت اچھے تھے، بس صرف اس میں کل جاؤں گا پھر جاؤں گا، کل جاؤں گا پھر جاؤں گا، آج کل میں رہ گئے. اسی لیے یاد رکھنا، اللہ کرے ہم سیرت پڑھیں سمجھیں. التصریف من الشیطان، پھر کروں گا پھر کروں گا، یہ مشورہ شیطان کا ہے. بادروا بالاعمال الصالحہ، جس وقت جو تقاضا متوجہ ہو فوراً لبیک کہو، یہ تمہارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے. اب ان کے مشورے پہ چلو یا ان کے مشورے پہ چلو، چلنا ضرور ہے. بہت سو نے جان چرائی، ارے وہ بالکل ہم تو بالکل دعوت ہمارا تو اڑنا بچھونا تبدیلی ہے, اسی کے لیے مریں گے جیئیں گے سب کچھ, لیکن کرو تم تھکو تم پچو تم نام ہو ہمارا. ایک مرتبہ وہاں تھے سری لنکا میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, تخت پر سے کارگزاری ہو رہی تھی, ایک صاحب بہت فراتوں سے ہماری مسجد سے شہر رضا اتنی جماعتیں چلے کی اتنی جماعتیں چار بہن کی اتنی جماعتیں اور ہماری مسجد ایسے آباد ہے اور اتنی مسترات میں یہ کام ہے, اور وہ فراتوں سے سنا تھی. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی یہ تو ان کی سنا رہے ہیں جنہوں نے کیا, 20 جماعتیں گئی تو وہ جو جانے والے گئے, 20 عورتیں ملکوں میں گئی یہ تو وہ جانے والے گئی, یہ تو ان کی سنا رہے ہیں جنہوں نے کیا. ان سے پوچھو ان کا اپنا کال کیا حال ہے, ان کا کون سا ہفتہ ہے, ان کے مسجد کے 2.5 گھنٹے کس وقت کے. اور یہ فرما کر پھر قرآن کی آیت پڑھی, یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بوفاظة من العذاب. وہ کرے کوئی کھپے کوئی تھکے کوئی نام ہو میرا, یحبون ان یحمدوا, اندر کی چاہت صرف اتنی ہماری تعریف ہوں گے پل باندھنے, وہ تھکنے والے برتن بیچ کر جانے والے قرضے لے کر جانے والے بچے کو روتا چھوڑ کر جانے والے بچے کا جنازہ ایک دفعہ سنایا میادی محراب نے, بہت مشکل سے جماعت بنی, ایک میادی کی بنیاد پر یہ جماعت لے کے جائیں گے مسجد میں ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد خبر آ رہی ہے پوتا اس کا بیمار جی, وہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, وہ جی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, تھوڑی اب بڑی مشکل سے جماعت جوڑی, ایک جایا تو ابھی دو گئے ایک آیا, خیر بالکل جماعت نکل رہی ہے اور گھر سے بچہ آیا, اجی اس کا تو انتقال ہو گیا. اچھا بھی انا للہ و انا, دیکھو اگر میں ابھی یہاں سے واپس آؤں گا تو میں آ کے اس کو زندہ تو کروں گا جی, موت خیر تو اللہ کیا جی, لیکن اگر جماعت کو چھوڑ کے آؤں گا تو جماعت کتنا بہتر ہو جائے گی, بہت مشکل سے جماعت جڑی. گھر والے اللہ کی شان جماعت جانتے گھر کے سامنے چل جا رہے, گھر میں سے اس بچے کا جنازہ آ رہا ہے اور یہ میاں جی جا رہا ہے, کرنے والے تھکنے والے پچنے والے کوئی نام ہو ہمارا, انہیں قرآن کہتا ہے اللہ کی پکڑ سے یہ نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے, کہہ رہے کوئی نام ہمارا ہو. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بات کی تھی, جب جو تقاضا جس کے سامنے آیا, کپڑا نہیں ہوا راستے میں ہے اور بچے کے مرنے کی خبر آئی, سواری مر گئی, گھر والے جو تقاضا آیا اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ پورا کرتے ہوئے پھر یوں کہا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, کام کی بنیادیں ہیں یہ, کرنا سب سے زیادہ تھکنا سب سے زیادہ لگانا سب سے زیادہ کسی سے کوئی امید نہیں اور پھر اپنے بارے میں کرنا, یہ ہے صحابہ کی سیرت کا راز. اور کیوں کہ آپ نے وہ تربیت فرمائی تھی, مسئلہ اتنا نہیں ہے, وہ تو سردی بھی گزر جائے گی گرمی بھی گزر جائے گی دھوپ بھی جائے گا دھوپ بھی جائے گی سارا بھی جائے تو ہوتا ہی رہتا ہے, مسئلہ تو ہے آخرت کا, اسی لیے آخری دن ہے آخری دن کی ظہر کی نماز اور یہ اعلان ہو رہا ہے, کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے, یہ ہے سیرت مبارک. اور عجیب بات یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر امت کی ماؤں کے پاس ازواج مطہرات کے پاس جن کی بیوی سے اتنا بڑا آدمی یہ کہے بھائی میں جانے والا ہوں تمہارا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لو. یہ ہے تربیت. خالی اس لیے مولوی سوشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنا جانا آنا جانا اس کا نام نہیں ہے تبلیغ, اصل ہے اندر بننا. اور اسی لیے پہلے دن سے یوں کہا جو اس محنت میں چلے اپنی اصلاح کی نیت سے. سامنے صحابہ کہ پہلی ہی آیت جو ہے تو صحابہ کے ٹائٹل پر ہے رجال صدقوا. یہ ساری زندگی جتنی تینوں جلدوں میں ہے یہ ان کی ہے جو سچے ہیں جن کی سچائی کا خدا گواہ. اسی لیے میں نے کہا نا کہ نبوت سے پہلے یہ دو صفت ہے کہ چونکہ کام بہت بڑا ہے بہت بڑا کام لینا ہے اور کیسے کیسے آپ کے نائب اور والد جن کے یہاں آپ کا غم ان کا غم آپ کے آنسو ان کے آنسو آپ کی آہیں ان کی آہیں آپ کے سجدے ان کے سجدے ایسا ایک مجمع جو تیار کرنا ہے کہ ان سے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کی سچائی. کسی نے کچھ کیا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے نہ کسی سے کچھ ہوگا, جو کیا اللہ نے جو ہو رہا اللہ کے کرنے سے جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے. ہم تو غلام ہیں بندے ہیں, جس وقت کھڑے ہونے کو کہے گا کھڑے ہو جائیں گے, جھکنے کو کہے گا جھکیں گے, سر ماتھا پیشانی زمین پہ رکھنے کو کہیں. اسی لیے جب آدمی صحیح چلتا ہے تو اس کی تمنائیں اور امنگیں بدل جاتی ہے. جب اس کام میں آدمی اصولوں کی پابندی کے ساتھ بڑوں کے جوہے نہج پر جمتا ہوا دنیا سے پھوٹی کوڑی نہ چاہتا ہوا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چلتا ہے تو اس کے تو ارمان اس کی امنگ اس کے جذبہ سے بدل جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنازہ ہے, صحابہ موجود, ہاں بھائی کسی کی کوئی تمنا ہو بتاؤ. ایک صحابی نے کہا امیر المومنین میرا تو اللہ اندر میں یہ ہے سب گرمی ہو اور اس گرمی میں روزہ رکھوں اور روزے کے ذریعے اللہ کو راضی کروں, مقصد وہی ہے اللہ کی رضا. اور کوئی دوسرے صحابی نے کہا امیر زمین کا فرش ننگا ہو ریت تپا ہوا ہو یہ پیشانی خدا کے سامنے پڑی ہوئی ہو اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں کہ اللہ کو راضی کر کے چھوڑ دوں. تمنائیں. تیسرے بھائی کسی کی کوئی تمنا, اللہ مجھے دو پیسے حلال کے دے یتیموں بیواؤں غریبوں اللہ کے راستے خرچ کر. جب سارے کہہ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنی تمنا کا اظہار کیا. جو صحابی جن کا جنازہ تھا گورنر تھے, اللہ مجھے ایسے آدمی اللہ مجھے ایسے آدمی گھر بھر کر دے استعینوں بھی کہ ان سے میں مسلمانوں کے کام لوں دین کی خدمت لوں. مجھے ایسا عملہ چاہیے جن کی یہ تمنائیں ہوں, وہ عملہ نہیں چاہیے. یہ فلیٹ وہاں بھی میں نے پلاٹ کے لیے کہہ رکھا ہے اور ان کو بھی بلا رکھا ہے اور وہ بھی آ کے یوں کریں گے اور میں جا کے وہاں یوں کروں گا. کام خدا ان سے لیتا ہے, ان کے ہاتھوں ساتھی تیار ہوتے ہیں جس کو عملہ کہتے ہیں, جو خود اپنی ذات سے کپتے پٹتے ڈھکتے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھیجا. مقول کس نے کہا تھا نا اپنا کوئی آدمی بھیجو. تو جو جتنا متبع سنت ہوگا, اسی لیے ہمارے سارے کام میں شریعت اور سنت, شریعت اور سنت, ہر ایک کو اپنی ذات سے چلنا ہے اور ہر ایک اس پر چلنے والا اور اس پر چلتے ہوئے اپنے کو اندر سے بناتے ہوئے ہر ایک کی بنیادیں یہ بن جائے, تاجروں کی, کارکنوں کی, انگلینڈ والوں کی, امریکہ والوں کی, روس والوں کی, چائنا والوں کی, یہاں والوں کی, وہاں سب کی, یہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا تھا میرا کام میرا کام میرا کام, آپ چاہتے کیا ہیں اور کسی کی بخشش ہی نہیں. امام صاحب تم بھی چلو, ملی صاحب تم بھی چلو, شیخ صاحب تم بھی چلو, تم بہت پرانے اور ماشاءاللہ تم سے ہی ہوں, تم بھی چلو, تم بھی اپنے گھر سے کی کشتوں کا اہتمام کرو, تم بھی اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم. چاہتے کیا ہیں؟ تین مرتبہ قسم کھائی, تین مرتبہ قسم کھائی, اللہ کی قسم, حکومت چاہتا ہوں, اقتدار چاہتا ہوں, کوئی منصب اور عہدہ چاہتا ہوں, نہ دنیا کی پھوٹی کوڑی چاہتا ہوں, صرف اتنا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت وہاں پہنچ گئے. کہاں چھوڑا تھا؟ خود ہی فرمایا امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اپنا دین سیکھ رہا تھا, ہر ایک دن سے واقف, دین پر جمع ہوا تھا, دین کے خلاف کے برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے مقامی کام مقامی کام مقامی کام کرتے بولا. مقامی کام کیسا ہو؟ دس سال کے مدینہ منورہ کے قیام میں آپ نے جو مقامی کام کیا ہے وہ کیا محل بنایا؟ مدینہ پاک صلی اللہ علیہ صاحبہ, ہر محلہ, ہر محلے کی ہر گلی, ہر گلی کا ہر گھر, ہر گھر کا ہر فرد, بچے, بوڑھے, مرد, عورتیں, کمزور, طاقت, ہر ایک, سب کا مشترکہ ایک نعرہ تھا, انی مؤمن مہاجر مجاہد. بچوں کا باپ بعد میں ہوں, بیوی کا شوہر بعد میں ہوں, باغ کا مالک بعد میں ہوں, میں سب سے پہلے مومن ہوں. کسی شکل سے, کسی کے کہنے سے, کسی کے لالچ دینے سے, کسی کے دھمکی سے, زمین کے ہاتھ سے نکل جانے سے, کسی شکل سے اگر میرے ایمان پر کوئی زخم اور زد پڑتی ہے ہر قیمت چکاؤں گا, ایمان پر زد برداشت نہیں کروں. انی مومن, انی مہاجر. ایمان والا کیسا ہو؟ حضرت نے وہ شاید تفصیل بتائی. مومن جھوٹ نہیں بولے گا, مومن دھوکہ نہیں دے گا, مومن ہیرا پھیری نہیں کرے گا, مومن ادھر ادھر کی نہیں کرے گا, یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں نہیں کرے گا, جگلی نہیں کرے گا. ان کا پیارا بننے کے لیے ان کے کان بھرے گا, ان کا پیارا بننے کے لیے ان کے کان, یہ مومن نہیں کرے گا. لا یخدع ولا یخدع, دھوکہ دے گا بھی نہیں, دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. لا یغنی, جھوٹ نہیں بولے گا. لا یؤذی جارہ, ریل میں ہو, ہوائی جہاز میں ہو, محلے میں ہو, گلی میں ہو, ایمان والا اپنے کسی پڑوسی کو نہیں ستائے. میرے دوستو دعوت خدا کرے خدا کرے ہم سمجھے ہمیں تو ایسا بننا ہے جو ہے تو صحابہ نے تین جلدوں میں کہا. لیکن اس میں سب سے پہلی سچائی اور امانت داری اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ. تیرے ہی ہیں تیرے ہی ہو کے رہیں گے, تجھی سے تجھی کو مانا ہے تجھی کو مانیں گے تیری ہی مانیں گے اور تجھی سے مانگیں گے. یہ ہمارے سپورٹر ہو جائیں وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں یہ ہمارے ہاں میں ہاں ملا دیں اور جو بھی ہم کہلوائیں وہ کہنے لگے وہ کہاں گیا کلمہ. زمین آسمانوں کو جاتی ہے دس تک جائیں لا الہ الا اللہ کوئی کچھ نہیں نفع نقصان اللہ کے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سکھایا ہے. حالات حالات حالات بھائی کیا کریں, موجودہ حالات ایسے ہیں وہ کچھ کہنے پڑتی ہیں. چاہے ہنستے ہنستے کلے رک گئے ہنستے ہنستے کلے رک گئے ہاں بناوٹی ہنسی میں کلے رکتے ہیں, سچ مچ کی ہنسی میں اس میں کلے نہیں رکتے. پہلے دن کی تعلیم بنیادیں تمہاری اللہ کی بڑائی, بنیادیں تمہاری لا الہ الا اللہ, بنیادیں تمہاری اشہد ان محمد رسول اللہ. مسائل پیش کریں گے تمہاری بنیاد نماز کے راستے, اسی میں کامیابی یقین کرو گے. خبردار کوئی شکل بن جائے بہت شاندار خواب دیکھ لیا, سوچ نہیں سکتے تھے وہاں سے مسئلہ حل ہو گیا, خبردار اللہ اکبر. بنیادیں بتلائی, ڈب ڈباتی آنکھوں بسم بیت اللہ سے رخصت ہو رہے ہیں, ہر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگیں مشورے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے انعامات کے اعلانات ہو رہے ہیں. سوراخ میں مالک نے کہا کہ میں تو گیا گزرا تھوڑی ہوں, یہ 100 اونٹوں کا تھا میں لوں گا. بھاگا پہنچ بھی گیا ساتھی تھے, اس لیے کہ عملہ بناؤ اور ساتھی بھی ایسے بناؤ جو انتہائی تنگی میں انتہائی شدت میں انتہائی حالات کی پیچیدگی میں ایسی خیر خواہی کی ایسی پیار کی ایسی حکمت کی باتیں کریں. اور یہ سبق اپنے گھروں کی عورتوں کو پڑھاؤ کہ وہ پہلے دن کی پہلی وحی دبوچنے والا جبریل ایسا دبوچا ہے کہ پیشانی پہ پسینے کی بوندیں آ گئی اور کانپنے لگے. اور اس حال میں جب آئے ہیں حال حال حال ہم کیا جانے حال کو, اور اللہ سے آفیت مانگنی ہے. ہم تو بہت بودے ہیں ذرا سے میں ہاتھ پیر دھلے ہو جاتے ہیں. حال تھا زمینونی تسرونی ارے خدیجہ مجھے جلدی اڑا دے میری جان پر مجھے خطرہ ہے. کلا کیا بات ہے انہیں کہ تحمل کل تقریب بھائی تحدید بال آپ ہلاک ہو جائیں گے. جن کے اندر کی یہ مایا ہوتی ہے آپ کی تو پیدائشی سچے آپ امانت دار آپ ہر ایک کا بوجھ اٹھانے کا جو آ جائے اس کی مہمان نوازی. راستے بھٹکے ہوں کو کہاں چکریں مار رہے ہو, کہاں وقت ضائع کر رہے ہو, کہاں پیسہ برباد کر رہے ہو, تمہاری صلاحیتوں سے دنیا میں کیا چیزیں چل رہی ہے. تحدید بول صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے والے آپ, مال کا صحیح مصرف بتانے والے آپ, وقت کا صحیح مصرف بتانے والے آپ, آپ کو اللہ چھوڑ دے گا. حالات میں گھر کے آدمی کے دکھ سکھ کہنے کی جگہ جو ہے وہ گھر کی بیوی ہے. اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بار بار آپ فرما رہے ہیں سر مڈا دو جانور کا کوئی تیار نہیں. حضور گھر میں تشریف لے گئے, اما جان میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ مانتی, اس لیے کہ جب اپنوں کی طرف سے کوئی بات آتی ہے نا تو سہتے بنتی ہے نہ کہتے بنتی ہے. اپنوں کی طرف سے جب کوئی بات آتی ہے تو سہتے بنتی ہے نہ کہتے بنتی ہے, کہیں تو کس سے کہیں, سہے تو کتنا, یہ بیچارہ ہے کتنی سی بوٹی کتنا برداشت کرے گا. آدمی کو اپنے دکھ سکھ کی کہنے کے لیے گھر کی بیوی ہوتی ہے. حضور تشریف لائے, اس لیے جن سے رائے لی جائے, جن سے مشورہ کیا جائے, وہ ایسے نہ ہو کہ اچھا خاصا ہوتا ہوا بھی مایوس کر دے. اما جان سے کہا کہ کوئی تیاری نہیں ہو سلمان کی. اس وقت میں اگر اما جان اتنا کہہ دیتی رضی اللہ عنہا, جی آپ ہی کہہ دیتے میرے صحابہ میرے صحابہ, لیجیے آپ کو بیچ میں لا کر دشمن کے بیچ میں لا کے رسوا کر دیا, کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے, اتنا جملہ کہہ دیتی تو صحابہ کی ساری قربانیاں وہ ہجرت و نصرت ساری دائی گا جاتی, حضور کے قلب مبارک پر تقدر آتی. اس لیے ساتھیوں کے بارے میں, چھوٹوں کے بارے میں, بڑوں کے بارے میں, پرانوں اور نیوں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہو کہ ساتھیوں میں مایوسی پیدا ہو, ساتھیوں کے دلوں میں دوسرے کی طرف سے تکدر آئے. اللہ کے رسول بات یہ ہے, یہ جو سر نہیں اٹھا رہے ہیں اور جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, نافرمانی کی وجہ سے نہیں کہ نہیں آپ کی مان نہیں, ان کو تو بیت اللہ پر حاضری, اس لیے کہ کیسی قربانی دے کر کیسی ہجرت کی ہوئی تھی. اب جو آئے ہیں تو اندر میں جب ملیں گے یار سے, جب ملیں گے یار سے یوں کہیں گے, یوں کہیں گے پیار سے. اندر کے جذبات ہیں, کیا سمندر میں موجیں اٹھتی ہوں گی جو اس حدیبیہ کے موقع پر آنے والوں کے دلوں کی, درے کعبہ پر پڑ جائیں گے, منتظر سے چمڑ جائیں گے, جب تک اس کو منوا نہیں لیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں. وہ چاہے کلیجہ چبانے والی ہوں اور چاہے ناکان کاٹنے والے ہوں, چاہے ہمارے خلاف اسکیمیں اور پیرنگیں کرنے والے ہوں, ہم تو ان کے لیے دعائیں کریں. اسی لیے اس رات میں جب حضرت ہندا اٹھی آدھی رات کو تو مکے میں سناٹا, ارے رے رے رے رے رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رونے کے لیے بچہ بھی نہیں چھوڑا, ساروں ہی کو ختم کر دیا, لاؤ دیکھوں کیا ہے کہاں ہے. دیواروں سے دروازہ چپکتے لپکتے دپکتے بڑی مشکل سے حرم تک پہنچی, وہاں جا کے دیکھا تو لوگ تو طواف میں ہیں, منتظم پر ہچکیاں بنی ہوئی ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں. لیکن وہی بات, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, ساتھیوں سے بدگمانیاں نہ کیا کرو, بدگمانی کا نتیجہ کہاں پہنچے گا. اتنا آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں, لٹ گئے پٹ گئے, مکہ اپنے اپنی اصلی جگہ وہ چھٹ گئی, اب بھی ان کے بارے میں بدگمانی. ہاں ٹھیک ہے رو رہے ہیں اور چونکہ ہمارے لیے تو بدگوائی کر رہے ہوں گے, میں ذرا ان کے مجمع میں گھس کے ان کی اندر کی دیکھوں. حضرت ہندا مجمع میں گھس گئے, منتظم پر چمٹ کر رونے والے صحابہ کی دعائیں سنی, اے اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اللہم اہل قومی ہذا وانہم لا یعلمون, میری قوم کو صحیح راستہ دے دے, انہیں ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں ہیں کہ اس پہ کیا کچھ ہے. انہی کے اتباع میں اے اللہ یہ مکہ مکرمہ یہاں کے رہنے والے اور یہاں کے رہنے والوں میں یہ برائیاں, یہ حسد, یہ کینہ, یہ دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا ناپاک جذبہ, یہ اپنی بڑائی کے اعلانات, اے اللہ اے اللہ، حضرت ہندہ کہنے لگی بالکل سچے ہیں سچے، جو اندر ہے وہی باہر ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بہت خوبیاں بہت خوبیاں، سب سے بڑی خوبی تھی ان کی جو اندر وہ باہر. یہاں تک کہ ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں بے ہوشوں کے پڑے رہتے ہیں، حضور کے زر دولت پر ہے، دودھ کا پیالہ آیا ہے، بادشاہ کھل گئے ہیں، کام بن جائے گا. اس میں جب حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے بھائیوں کو بھی تو بلا لو، صفوانوں کو، خود کہتے ہیں پیر میرے من من بھر کے ہو گئے، اس لیے کہ جب جاؤں گا تو وہ بھی سارے وہی ہیں، گھر نظر ایک ہی آواز میں سب آ جائیں گے. اسے تھوڑے یہاں بھی تقریر کرو وہاں بھی تقریر کرو، یہاں بھی چار مہینے کو کہو وہاں بھی ملکوں کو کہو، مجال ہے جو کوئی کھڑا ہو. ایسے نہیں تھے، ایک ہی آواز پر سب آئیں گے. اچھا پھر مشکل یہ ہے جب آئیں گے تو پورا نہ تو میں ہوں، میں پہلے آیا ہوں، جماعت بنے گی تو مجھے کہیں گے تم ہی لے کے جاؤ. او پورا لو، مجھے ایسا ہے بھائی تمہاری مسجد تو ماشاءاللہ ایسی ہے، اس کے چاروں طرف تو اتنے مکانات ہیں اور ایسے اچھے اچھے ساتھی ہیں، جماعتیں شیئر ہو جائے اتنی کم کیوں ہیں؟ نہیں وہ ایسا ہے کہ وہ جانے کے وہ چونکہ ہے، جماعت تو بن جاتی ہے، کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا. میں تو جاؤں گا نہیں، میں تو بڑا ہوں، میں تو ذمہ دار ہوں، بس جماعتیں گر جاتے تمہارا ہفتہ کون سا کہیں دے دیا دیا جائے گی. وہاں یہ نہیں تھا، ایک ہی آواز پر آئے اور جس کا خطرہ تھا وہ سامنے آیا. ابو ہریرہ پھر اپنے بھائیوں کو پلاؤ، جماعت لے کے جاؤ. میں سمجھا تھا کہ جماعت کے بنانے کے آ کے وہ پھرنا پڑتے نا، شہمائی میں اور پتا نہیں کہاں کہاں اتنی جماعتیں، اتنے چلے، اتنی تشکیلیں، ماشاء اللہ کیا کام کو لے کر چل رہے ہیں، شاباشی ملے گی. تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ سارا پیالہ میرے ہی حوالے ہو جائے گا، مجھے تو کہہ رہے ان کو پلاؤ. اور یہ سارے ایسے ہیں، جب یہ پیئیں گے یہ پیئیں گے، 70 سے اوپر تو ہیں، تو میرے ہاتھ کیا بچے گا، مجھے کون شاباشی دے گا؟ جتنے خطرے ہوتے ہیں وہ سب سامنے آتے ہیں. جیسے خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقاضا تھا، کوئی آدمی ایسا ہو جب اس سفیان کے لشکر میں جا کر حالات کا جائزہ لے، ہو کیا رہا ہے. تشکیل سے سب بیٹھتے ہیں، وہ بھی صحابہ تھے، اندھیرا ہے، حضور چکر لگا رہے ہیں، کون سا تقاضا کس سے پورا کروانا، کون سا کام کس ساتھی سے لینا. اس لیے کہ مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے تو بنیادی اصول ہے مردم شناسی اور موقع شناسی، لوگوں کو سمجھو، سب پہ ایک لاٹھی مت کھانکو. اب حضور کو تلاشے، کس کو بھیجیں، کون آدمی ہو اس تقاضے کے لیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تو خود کہتے ہیں رات اندھیری، سردی کڑاکے کی، بدن ننگا ہے، زمین سے چمٹا ہوا ہوں، جب میرے پاس سے حضور گزرتے میں اور چمٹ جاتا، کہیں میرا نام نہ لے لے. تشکیل سے سب گھبراتے ہیں، یہ جتنے بھی منہ پھاڑ کے سن رہے نا. ہاں ایک دفعہ جو ارے حذیفہ ہے کیا، حذیفہ ہے کیا، جیسے کبھی پوچھتے نا ہم سب کئی سالوں میں آئے. اچھا آپ وہ ہیں جی؟ ہاں. اچھا ملاقات نہیں تھی. اتنی مری آواز سے جواب دیتے ہیں کہ کہیں یہ کسی تقاضے کا تقاضا نہ رکھ دیں. سیرت سیرت سیرت سیرت پڑھو تو صحیح، اور سیرت پڑھ کے سمجھو تو صحیح. تجھے بھائی کیا جی اللہ کے شکر. خود کہتے ہیں کہ اتنی مری آواز سے جواب دیا ہے کہ اللہ کہے کہ اللہ کے نبی مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ دیں جی, کسی کام کا نہیں. لیکن بڑے حضرت فرماتے تھے دوست دشمن نواز, نئےوں کو تو سینے سے لگاؤ, ان کو تھوڑا قریب کرو, وہ آج کے نئے کل کو پرانے ہوں گے, انہیں پرانوں کو دور سے دور پھینکو. سہم من سحاب اللہ المونی ہے تو ماشی تو خالی بن ولید کی آواز ان کے کانوں میں, بڑھو پرانوں کے اللہ کے تیروں میں کا تیر ہوں, جہاں چاہو پھینک دو. پرانوں کے لیے تو وہ سیرت ہے, اس لیے تبوک کے موت پر جو سچے نہیں تھے نا, کھوٹے تھے. اب نماز تو پڑھی نہیں, نماز کا تقاضا ہے, وہ تبوک میں جانا ہے, دھوپ بہت تیز ہے, فوج بہت بڑی ہے, اپنے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے, تو وہ یعنی کہ ٹھیک ہے. جی ہاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن مگر چونکہ اگرچہ ذرا سا بالکل جی جان سے حاضر ہوں, یہ اس وقت میں ایک تقاضا ایسا آ گیا ہے. جب آ گیا تم یوں سمجھتے ہو تمہاری صلاحیتوں پر کام ہے, تمہارے چلنے سے کام چلے گا؟ اللہ اکبر, میں بھول نہیں سکتا, میں بھول نہیں سکتا. سخت گرمیوں کا زمانہ, دوپہر کا وقت, ایک علاقے کے وہ ذمہ دار کہ جہاں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتے تھے, انہوں نے بڑی قربانیاں دی, وہ آئے تھے. جو ساتھی جس کے پاس حساب کتاب ساری ڈاک مہمانوں کی جماعتوں کی ترتیبیں ساری جس کے پاس دیتی تھی, گرمی بہت سختی ہوئے تھی. انہوں نے آنے والے مہمان نے کھڑکی میں سے اس سے کچھ پوچھا, اس نے بہت ہی کڑوا جواب دیا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے تین نشے جو ہے وہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتے, دولت کا نشہ, علم کا نشہ, اپنی حیثیت کا نشہ. میں بھی پوچھوں, ہماری حیثیت ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ نشے جلدی ہضم نہیں ہوتے. تو انہوں نے کچھ پوچھا تو چونکہ اس کے پاس تو سارا کوئی آتا ہے ہماری جماعت کا, ہماری یہ امانت ہے, ہم کہاں کوئی ان کا اشارہ, ان کے اشارے پہ جانا, بہت سخت جواب دیا. خیر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ بہت رہے, یہ مہمان جو آئے تھے ان کے بعد پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, وہ بہت پرانے اور علاقے میں اللہ نے ان سے وہ کام لیا. وہ گئے دوپہر کا وقت, حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ اے سی اور پنکھے اور اس زمانے میں نہیں تھے, تو کمری پہنے ہوئے تھے اندر کی اور لنگی پسینے میں تھے, کتاب دیکھ رہے تھے. یہ حاجی صاحب گئے, حضرت وہ وہاں کس کو بٹھایا ہے, کیوں کیا بات ہوئی؟ جی میں نے تو صرف اتنا ہی پوچھا تھا اور جواب مجھے یہ دیا. اچھا, اسی حال میں حضرت جی اٹھ کر گئے ہیں وہاں. بھائی تم نے حاجی صاحب کو یوں کہا؟ جی میں نے کہا. تو معافی مانگو, حاجی صاحب سے معافی مانگو. میں نہیں مانگوں گا. نشہ حضرت جی کے سامنے وہ کہہ رہا ہے, ہمارے سامنے کی بات ہے, میں نہیں مانگوں گا. اچھا, حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. اب یہ سارے ساری امانتیں بھی ہے, ڈاک بھی ہے اور سارے مسئلے یہ دیکھ رہا ہے, فرما کھڑے ہو جاؤ. چلو یار, تم سمجھتے ہو کام تم سے ہے؟ سنو, کام تم سے ہے نہ کام ہم سے ہے, اپنی نبی کی حضرت جی تو اللہ کا کام ہے. ہم جتنے یہاں لال پیلے ہیں وہ تو ان آنے والوں کی برکت سے ہے. چلو یار, اس کا نشہ نہیں اتر رہا, آج تک اس کو دوبارہ نہیں دیکھا. کام اللہ کا ہے, اللہ اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے جہاں بھی رہے گا. اللہ میں اخلاص. تو پرانوں کی تشکیلیں بھی بہت ہوتی ہیں, بہت اپنے کو تشکیل سے بچانا چاہا جیسے یہ مجمع بچا رہا ہے. عبادت تو پوری بولنی چاہیے, عبادت تو پوری بولنی چاہیے نا. حضرت زلیفہ نے اپنے کو بچانے کو بہت کوشش کی, اٹھ کھڑا ہو. حضرت نے کیا فرمایا؟ اٹھ کھڑا ہو. اب حضرت زلیفہ فرما رہے ہیں بھائی کیا بن گیا, مجھے دکھتا نہیں ہے. کیا وہ گدا پہلوان کیا کہتے ہیں؟ خیر, اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتن فرما دیا اٹھ کھڑا ہو, تو میرے لیے رہ کیا گیا؟ صراحتن حکم ہے, لیکن اٹھوں تو کس بنیاد پر؟ یہاں تو تن ڈھانکنے کو کپڑا بھی نہیں ہے, خیمے اڑ رہے ہیں, سردی ہوائیں چل رہی ہے, اور نہ اٹھوں کھڑا نہ ہوں تو خامخائی تھوکڑا رہتے. آپ کو مانا, آپ کی مانیں گے, آپ ہی کی سنیں گے, آپ ہی کا کریں گے, دعوت کے لیے جیئیں گے, دعوت کے لیے انگلینڈ میں رہیں گے, دعوت کے لیے بھیج جا. خود ہی اپنا حساب, نہیں جاتا ہوں تو یہ مشکل, جاتا ہوں تو یہ مشکل. لیکن ہاں ہم تو سچے ہیں کلمے میں, اللہ ہی کریں گے, اپنی قدرت سے کریں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. ماننا جب چلنے لگے, آگے جب قربانی کے ساتھ چلتا ہے نا تو اندر میں جذبات بھی بہت بنتے ہیں. چلتے ہوئے حضرت حذیفہ کے کان میں حضور نے صرف اتنا فرمایا, لا تحدثن شیئا, جا تو رہا ہے ہمارے کہنے پر کوئی نئی چیز مت گھڑنا, جتنا کہا ہے اور جیسے کہا ہے وہی کر کے آنا. جیسے ہم پھنس گئے تھے ایک مرتبہ, مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, مولوی صاحب دیکھو مولوی عمر صاحب کیا کر رہے ہیں, مولانا عمر صاحب. میں گیا ان کے کمرے میں, میں نے کہا کہ حضرت جی یاد فرما رہے ہیں. انہوں نے بیگ اٹھایا اور آ گئے, وہ آگے میں پیچھے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں. او مولوی لاٹ, مولانا عمر صاحب تو چلے گئے. اب میں کھڑا ہوں, حضرت مجھ سے پوچھ رہے, مولوی صاحب میں نے کیا کہا تھا؟ جب جواب نہیں دیا تو لہجہ بدل, کیا کہا تھا؟ تشریف رکھو. میں نے کہا حضرت آپ نے تو یوں فرمایا تھا دیکھ کے آؤ, تو بلانے کو تو نہیں کہا تھا. فرمایا سنو, ساری تبلیغ کا گر یہی ہے, جتنا کہیں جیسے کہیں, ہوشیاری اس میں استعمال نہیں کرنی. ہم نے تو ہوشیاری کی نا کہ جب جا کے کہوں گا کہ وہ بیٹھے ہیں تو آپ دوبارہ بھیجیں گے, تو پھر وہ مولی لاٹ کیا ہوا؟ یہ تو ایک ہی کنکر میں دو شکار کرنا جانتا ہے. جس کو بہت عقل مندی سمجھی تھی نا وہ حماقت ثابت ہوئی. بہت بیوقوف ہے تو, تو خود ہی اپنی جو تیز سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے. ہم نے تو نہیں کہا تھا بلانے. اس دن کا سبق آج تک یاد, جتنا کہیں جیسے کہیں. حضرت حذیفہ سے کہا تھا کوئی نئی چیز نہیں, لیکن جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے. جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن وقاص کی جماعت میں تھے. جو ختم کرتا ہوں, رومال تو خیر میرا میں سنبھال ہی لوں گا. اب ہم معلوم ہے دنیا میں کیا کہہ رہا تھا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے قافلے میں تھے, ادھر دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھار, یہ آئے امیر صاحب دیکھتے نہیں آپ تو کوئی, ہم ایسے ہی گئے گزرے ہیں. حکم دیجئے اب ان کو چھٹی کا دنیا دلا لیں گے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ابھی نئے ہو, کیا کہا تھا, ابھی نئے ہو زیادہ نیم چلا کرتے بیٹھ جاؤ, وقت آئے گا. اب فرمایا تین مرتبہ تکبیر کہوں گا, پہلی تکبیر کو یوں سمجھنا کہ اب کوئی تقاضا آنے والا ہے, جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو ہتھیار باندھ لینا, مومن کا ہتھیار وضو ہے وضو کر لینا. تیسری تکبیر اس وقت کہوں گا جب آسمان سے کچھ سی طاقت زمین کی طرف آتی ہوئی نظر آئے, اس وقت اللہ کے نام سے کر لیں. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ابو ہریرہ بھی ڈر گئے تھے کہ میں ہی پرانا ہوں, میری تشکیل ہوگی, اور ہوئی. حذیفہ بھی کہہ رہے تھے میری تشکیل ہوگی, ہوئی. ارے کوئی چل کے تو دیکھے, کوئی نبی کی راہ پر چل کے تو دیکھے, کوئی مجاہدوں کو سامنے رکھ کر, اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر, آخرت کو سامنے رکھ کر چل کے تو دیکھے. تو ایک دودھ کا پیالہ ہے سب نے پیا, کون رہا؟ آپ کی ذات بابرکت, آپ کا بولا ہوں, پیو اور پیو اور پیو. پیتے پیتے چھک گئے, اور پیو, ابھی اندر کا بھی باہر آ جائے گا. مسلم کے پاس مسئلے ہمارے, وی ہیو سم پرابلم. اللہ کی قسم جب تک دعوت اس عظیم الشان محنت سے اپنے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر جنت کے داخلے اور جہنم سے بچاؤ, اور صرف اپنا نہیں ساری امت اور امت کے ہاتھوں ساری بشریت کے ہر مسئلے کا حل اس عظیم شان محنت کے راستے, جب تک یقین نہیں ہوگا نہ ہم قربانیاں بڑھا سکتے ہیں, نہ ہم اپنے بڑوں کے دیے نہج پر چل سکتے ہیں, نہ ہم اصولوں کی پابندی کر سکتے ہیں. صرف ہم تبلیغ والے, ہم تبلیغ والے اچھلتے رہو, اللہ اللہ کے ہاں سے کچھ نہیں. اندر بنانا ہے. حضرت حذیفہ اٹھے, ان کے بھی اندر میں کھلبلی مچی, کیا ابو سفیان کیا بیٹھا ہے, چاروں طرف آگ کا الاؤ ہے, چہرہ چمک رہا ہے, یہ ہی تو پاپ ہے, نکالا ترکش سے, یہ گیا تو سب میدان اپنا ہے, نشان لگا دیا. حضور نے منع فرمایا تھا نہیں کوئی چیز مت کرنا. اسی لیے کہ ہمارا کام جو ہمارے بڑوں نے ہم کو دیا ہے, جب تک اس نہج پر ان اصولوں پر اللہ کی مدد حق ہے حق ہے حق. ان ہادا سراط مستقیم, خطرے میں جب ہیں جب راستہ چھوڑیں گے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت کو بھیجا, جو جتنا متبع شریعت و سنت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو ایک رعب لیا جاتا ہے. جیسے حضور کو, حضور نے فرمایا کہ میری خصوصی مدد ہوئی ہے, میرا دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر ہو وہی تھرا جائے گا. اب یہ جو جتنا نبی کے کام کو کام بنائے گا, نبی کے غم کو غم بنائے گا, نبی کے درد کو درد بنائے گا, خدا اس کو اپنے طرف سے یہ فیض دے. جیسے ہی حضرت عبادہ بن صامت گئے تو موقف نے پوچھا کہ اچھا وہ آپ کے ساتھی وہ پوری جماعت ساری جماعت ہی ایسی ہے سب کے ایسے نہیں؟ اب دیکھو اپنی, جی ہاں وہ ہیں, جی ہاں وہ ہیں, جی ہاں اللہ نے مجھ کو بہت نوازا ہے, انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یوں کہا, یوں کہا. فرمایا ہاں بھائی میرے ساتھی تو مجھ سے بھی زیادہ, ان کی ایمانی قوت, ان کا تقوی, ساتھیوں کی خوبیاں. اب آیا لالچ کے راستے سے تو پھر ایسا نہ کر لیں کہ وہ آپ کے جو خلیفہ ہیں عمر بن عاص ان کو تو دے دیں 100 دینار, اور آپ کی جو پوری جماعت پوری فوج ہے سب کو دے دوں ایک ایک مینار اور تم یہاں سے چلے جاؤ بس. حضرت والے نے شامت رضی اللہ عنہ فرمایا ہم نے اپنے نبی سے قول و قرار کیے ہیں, ہم نے اپنے نبی سے قول و قرار, کبھی ایمان نہیں بیچیں گے, کبھی دین نہیں بیچیں گے, کبھی اخلاق و اخلاص نہیں بیچیں گے, سو جانوں سے قربان ہو جائیں گے, مرتے مرتے بھی وصیت کریں گے, کھلا ملک کھلا علاقہ کھلا قوم, لیکن دین بیچے, دعوت بیچے, دین کی محنت بیچے, رونگ نمبر یا کوئی اور ڈھونڈو, کہیں اور گھنٹی بجاؤ, جو پیسوں میں بکتے ہوں, جو کپڑوں میں بکتے ہوں, جو فیس معاف کرانے پر بکتے ہوں, ایڈمیشن دلواتے ہوں, کوئی اور ہوں, لا الہ الا اللہ. میرے دوستو میں نے عرض کیا تھا دین اور دین کی محنت دونوں نعمتیں ہیں اور دونوں امانتیں بھی, نعمت کا حق اس کی قدردانی. اسی لیے مدینے والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا سیضربون الناس اقباد ابلہم, جیسے اللہ نے کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرنا, مدینے والوں دنیا چاروں طرف سے تمہارے پاس آئے گی, لوگ اپنی سواریاں تھکا کر فاستوصوا بهم خیرا, ہر آنے والے کا خندہ پیشانی استقبال, اس کی صلاحیت اس کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اس کا اکرام کرتے ہوئے اس کو تقاضوں پر صحیح استعمال کرتے رہو گے. مدینہ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھے اس کا وقت اس کا پیسہ اور اس کی صلاحیت میری گردن پر امانت ہے, قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے دوستو کام کو سمجھنا ہے, کام کو سیکھنا ہے, کام کرنا ہے, اور کسی سے کسی طرح کا کوئی لالچ اور کسی کی کسی طرح کی کوئی دھمکی, جیسے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو مار دیں گے کاٹ دیں گے جینا مشکل کر دیں گے ٹکا بوٹی بنا دیں گے, ساری باتوں کے جواب میں افعل ما بدا لگ, تیرا جی چاہے سو کر, کلمہ اندر اتر چکا ہے. حضرت کعب بن مالک جب ایک تقاضے پر رہ گئے تبوک نہیں جا سکے اور حضور نے ان کے سلام کا جواب تک کو منع کر دیا, تیسری نگاہوں سے کنکھیوں سے دیکھتے رہتے تھے. جب بات چلی اتنے پرانے ہر تقاضے پر چلنے والے اور اب ان کو ان کے بڑوں نے ان کو سلام تک کا جواب منع کر دیا, تو اچھا موقع ہے آدمی توڑ لو. خط لکھا, ارے وہ آپ کو وہاں نہیں رکھتے تو ہمارے پاس جگہ کی کون سی کمی ہے اور ہم آپ کو جانتے ہیں, سو ویکنسیاں خالی ہے, آپ جو پسند کریں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بنا ہوا مجمع تھا, خدا کرے ہمارے ساتھی اندر سے بنے, اللہ کا تعلق, اللہ کا خوف, آخرت کا فکر, ساتھیوں کا اکرام, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا, اپنے بارے میں ڈرتے رہنا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا اچھا اب ہم اس درجے پہنچ گئے کہ لوگ ہم میں لالچ کریں, ارے وہ نہیں رکھتے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں, وہ اس کا جو خط آیا تھا لے گئے تندر میں ڈال, تو ہے تیرے خط کی ایسی تیسی, مریں گے جیئیں گے, والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون, ہر حال میں مدینہ نہیں چھوڑیں گے, لوگوں کے جملے, لوگوں کے فکرے, لوگوں کی تیرسی نگاہیں اتنا سمجھ گئے کہ اب لوگ ہم کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ بک جائیں گے, ان کو خریدا جا سکتا ہے, جاؤ جاؤ کام کرو, لا الہ الا اللہ, اس لیے کہ پہلے دن جب وہ سراقہ ابن مالک گیا تھا اور وہ جب حالات دیکھے تھے حضور وہ تو یہاں پہنچ گیا اور یوں ہو گیا اور وہ تو سو اونٹوں کے لا اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اونٹی نے قبول نہیں کی جان اپنی مال اپنا یقین اللہ کی ذات پر کوئی حال حال نہیں حال وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آوے تنگی ہے امتحان ہے کشادگی ہے امتحان ہے ہر حال میں وہ کرو جس کے تم مامور خدا ہمیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر اپنی جان و مال لگاتے ہوئے ہر ایک کا احترام کرتے ہوئے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی آخرت اور ہر ایک کی آخرت بنے ایسے میں اگر فتنے اٹھے ایسے میں اگر فتنے اٹھے جیسے حضور کی فوات کے فوراً بعد اندر بھی فتنے باہر بھی فتنے اپنے ہی آدمی زکات کا انکار کر دیں مسلمانوں سے بہت کہنا ہوا ادھر ہرکل آ رہا ہے جو چاہے ہو یقین یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم سے آپ نے پردہ فرمایا لیکن آپ جو کچھ لائے تھے وہ انہی وعدوں کے ساتھ انہی غیبی مددوں کے وعدوں کے ساتھ ہمارے حوالے کر گئے ہیں جب تک نبی کے کام کو نبی والے جذبے کے ساتھ نبی والی بنیادوں کے ساتھ نبی والی آنسوں اور آہوں کے ساتھ کریں گے اللہ الان کما کان وہ آج بھی وہی ہے جو بدر کے دن تھے جب تک دوستو ہم ان بنیادوں پر نہیں آئیں گے ہم کام نہیں کریں گے کام کا ایک نام ہوگا اللہ آج تک کی میری تمہاری سب کی اپنے کرم سے معاف فرما دے اور ہمیں کام صحیح اصولوں کے ساتھ بڑوں کے لیے نہج پر اپنی قربانیوں کے مقدار بڑھاتے ہوئے اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کرو گے اب کون اس مجمع میں اگر کوئی ایسا آ گیا ہو مجھے تو امید تو یہ بھائی تو لیسٹر تو سنا بہت ہی کام کی چیز اگر کوئی بھول چک سے ایسا ہو کہ جس نے ابھی تک چار مہینے ایک ساتھ نہیں دیے ماشاءاللہ بہت اچھے ساتھی بھول چک سے کسی کے رہ گئے ہوں نہ لگے ہوں تو سب سے پہلی درخواست میری ان سے ہے وہ کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم چار مہینے دیں گے میں نہیں کہتا یہاں سے ایک دم سے اٹھ کے جاؤ تتی بناؤ گے لیکن وہ پہلے کھڑے ہو جائیں جن کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے جلدی جزاکم اللہ کھڑے ہوتے رہو کوئی بات نہیں